8. นาคสังยุตต์ 1. สุทธิกะสูตรว่าด้วยกำเนิดนาคล้วนๆเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่ประเภทนี้กำเนิดของนาคสี่ประเภทอะไรบ้างคือ 1. นาคที่เป็นอันทชะเกิดในไข่ 2. นาคที่เป็นชลาภุชะเกิดในครรภ์ 3. นาคที่เป็นสังเสทชะเกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะ 4. นาคที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่ประเภทนี้สุทธิกะสูตรที่หนึ่งจบสองปณีตระสูตรว่าด้วยกำเนิดนาคที่ประณีตกว่ากันเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่ประเภทนี้กำเนิดของนาคสี่ประเภทอะไรบ้างคือ 1. นาคที่เป็นอันทชะ 2. นาคที่เป็นชลาภุชะ 3. นาคที่เป็นสังเสทชะ 4. นาคที่เป็นโอปปาติกะในนาคสี่ประเภทนั้นนาคที่เป็นชลาภุชะสังเสทชะและโอปปาติกะประณีตกว่านาคที่เป็นอันทชะนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะประณีตกว่านาคที่เป็นอันทชะและชลาภุชะนาคที่เป็นโอปปาติกะประณีตกว่านาคที่เป็นอันทชะชลาภุชะและสังเสทชะภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่ประเภทนี้ปณีตระสูตรที่สองจบสามอุโบสถสูตรว่าด้วยอุโบสถสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นอันตชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุนาคที่เป็นอันตชะบางพวกในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจพวกเรานั้นมีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันตชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจเมื่อทำได้อย่างนี้พวกเราหลังจากตายแล้วก็จะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเราประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจในบัดนี้เถิดภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นอันตชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้อุโปสถะสูตรที่สามจบสี่ทุติยะอุโปสถะสูตรว่าด้วยอุโบสถสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นชลาภุชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้พึงขยายข้อความที่เหลือทั้งหมดให้พิสดารพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุ

ให้ที่พักให้เครื่องประทีปหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะอันทชะทานูปการะสุตตทัสสกะที่11ถึง20จบที่11ถึง50ชลาผู้ชาทิธานุปการะสุตตะติงสกะว่าด้วยพระสูตร30สูตรมีชลาผู้ชาทานุปการะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นชลาผู้ชะละถึงพวกนาคที่เป็นสังเสตชะละถึงจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะจึงให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องรูปไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีปหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะพึงเพิ่มสูตรคราวละ10สูตรที่ละไว้นี้เข้ามาให้เต็มการตอบปัญหาทั้ง40ในกำเนิด4ก็พึงเพิ่มเข้ามาให้เต็มอย่างนี้เมื่อรวมพระสูตรทั้ง10กับสูตรก่อนๆเข้าด้วยกันจึงมี50สูตรชลาผู้ชาทิธานุปการะสุตตะติงสกะที่21ถึง50จบนาคสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. สุทิกะสูตร 2. ปณีตระสูตร 3. อุโปสถสูตร 4. ทุติยะอุโปสถสูตร 5. ตติยะอุโปสถสูตร 6. จตุตถอุโปสถสูตร 7. สุตตะสูตร 8. ทุติยะสุตตะสูตร 9.ตติยะสุตตะสูตร 10. จตุตถสุตตะสูตร 11 ถึง 20 อันตชะทานุปการะสุตตะทัสสกะ 21 ถึง 50 ชลาผู้ชาทิธานุปการะสุตตะติงสกะสุปันนะสังยุต 1. สุทิกะสูตรว่าด้วยกำเนิดครุฑล้วนๆเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑ4ประเภทนี้กำเนิดของครุฑ4ประเภทอะไรบ้างคือ 1. ครุฑที่เป็นอันทชะเกิดในไข่ 2. ครุฑที่เป็นชลาผู้ชะเกิดในคัน 3. ครุฑที่เป็นสังเสทชะเกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะ 4. ครุฑที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่ประเภทนี้สุทิกะสูตรที่หนึ่งจบสองหรันติสูตรว่าด้วยครุฑฉุดนาคเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่ประเภทนี้กำเนิดของครุฑสี่ประเภทอะไรบ้างคือ 1. ครุฑที่เป็นอันทชะ 2. ครุฑที่เป็นชลาภุชะ 3. ครุฑที่เป็นสังเสทชะ 4. ครุฑที่เป็นโอปปาติกะภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่ประเภทนี้ในครุฑสี่จำพวกนั้นครุฑที่เป็นอันทชะนำนาคที่เป็นอันทชะไปได้แต่นำนาคที่เป็นชลาภุชะสังเสทชะและโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นชลาภุชะนำนาคที่เป็นอันทชะและชลาภุชะไปได้แต่นำนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นสังเสทชะนำนาคที่เป็นอันทชะชลาภุชะและสังเสทชะไปได้แต่นำนาคที่เป็นโอปปาติกะไปไม่ได้ส่วนครุฑที่เป็นโอปปาติกะนำนาคที่เป็นอันทชะชลาภุชะสังเสทชะและโอปปาติกะไปได้ภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่ประเภทนี้หรันติสูตรที่สองจบสามทวยการีสูตรว่าด้วยผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันทชะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกครุฑที่เป็นอันทชะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันตชะหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันตชะภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันตชะทวยการีสูตรที่สามจบสี่ถึงหกทุติยาธิทวยการีสุตติกะว่าด้วยพระสูตรสามสูตรมีทุติยทวยการีสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นชลาภุชะละถึงพวกครุฑที่เป็นสังเสทชะละถึงจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพ

พระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. สุทิกสูตร 2. หารันติสูตร 3. ทวยการีสูตร 4. ถึง 6. ทุติยาธิทวยการีสุตตติกะ 7. ถึง 16. อันทชะทานุปการะสุตตะทัสกะ 17. ถึง 46. ชลาพุชะทานุปการะสูตร